ja, we zijn live. We zijn altijd live. Ja, kan niet anders. Ja, leuk. Dus, ja. Nou, dat was leuk. Bring the joints. Heb ja, al ik, meer kwam, ik kwam net binnenlopen en ik zag in één keer en ik dacht, dat klinkt goed. Ja, is lekker toch? Ja, en toen, ja. En toen hield het op. Oh, ja. Ja, en nu is het, nu is het ook leuk. Maar huisband van het kabouterhuis. Dus, oh, oké. Okay. Als het kabouterhuis gaat, dan heb je... Is dat dan die van Ruig? Ja, dat is de luchtbus van Ruig, hoor. Dit is Ruiger. Ah, Ruiger heeft hij ook een stage. Ja. Ah, ja, ja, oké. Sinds een aantal jaar is het altijd de luchtbus. Zijn die een beetje samen gaan? Ja. Ja, leuk man. Vrienden voor het leven. Vrienden voor het leven. Een busje erbij, een mooie luchtbus. Ja. Maar verder is het leuk hoor, ja. Het festival. Ja. Ik vind het wel leuk. Heb je eerder ook al gisteren? Nee, ik ben er vandaag voor het eerst. Okay. Ja. En, maar ik heb net... dat doet me wel herinneren aan, ik moet om 4:15 moet ik ergens zijn. Dan word ik als het goed is meegenomen in een geheime, naar een geheime locatie. Oh, dat is al bijna. Dat is over 8 minuten moet ik daar zijn. Maar dat gaat wel lukken. In die tijd kan ik wel daarheen hoor, dat is geen probleem. Nou, er zijn een paar mensen in een ondergoed liepen langs. Ja? En die promoten dat ze een soort van kaping hadden bij de silo. Dat, en dan word je meegenomen naar een geheime locatie. Dus dat zien we zo wel. Spannend. Ja, dus daar ga ik zo heen. Ja. Dus als je het leuk lijkt, dan kom mee. Nou ja, ik ga wel even die kant op. Ja. Dankjewel, goede tip. Ja, je kan kijken. Maar... Ja. Dus bij de hele silo? Je hebt 1 silo, je hebt 2 silo. Ja. Dan is die tweede. Oké, nou, dankjewel. Ja, ja, let's go. Ja, nou, dat is nog eens een goede tip. Een ontvoering met verdwijnmoment. Ik loop even binnen door. Want binnen... iets aan de hand. Oh, nee, dat is nou net afgelopen.